Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Vi åbner med The Clash fra 1981, Should I Stay or Should I Go? Singlen udkom med Ronald Reagan meget flabet på forsiden. Det er ikke noget, jeg brød mig om at se. Heller ikke i 1981, selvom jeg kun var 10 år gammel. Men nu kunne den jo godt være udkommet med enten Hillary Clinton eller Donald Trump på forsiden. Nu er det crunch time. En af dem skal enten blive eller gå. Ville Ronald Reagan have kunnet besejre Hillary Clinton, Mads? Reagan ville kunne besejre Messias, efter han var kommet tilbage. Selv i bibelbæltet. Ja, vi har også besøg i dag af Nicolai Wammen, tidligere forsvarsminister, og også i dag politisk ordfører for Socialdemokratiet, og i tidernes morgen udvekslingsstudent i USA, er derfor en dejlig USA-aficionado. Tror du, Ronald Reagan ville kunne have besejret Hillary Clinton? Ja, det tror jeg. Det tror du? Ja, det tror jeg. Hvis de to havde været op mod hinanden, så tror jeg, at Reagan havde vundet. Ja, Lars Trier Mogensen, du er også en stor tilhænger af Ronald Reagan, i hvert fald på papiret. Ville han kunne have besejret Hillary? Nu ville han jo være ret død efterhånden, så jeg tvivler på, at han ville have så meget kraft i sig, men der er ikke nogen tvivl om, at den sådan Reagan-koalition, som han formåede at bygge op, er jo altså arbejdervælgere, som han fik trukket over fra republikanerne og demokraterne, er jo nok den faktor, som paradoxalt nok i virkeligheden Trump også forsøger at spille på nu op i rustbæltet og få arbejdervælgerne over. Og det er klart, at det er der slaget i virkeligheden står. Så altså, hvad Trump nok ikke er i stand til, men de arbejdervælgere, jeg tror måske Reagan kunne gøre, men det er i virkeligheden lidt det samme spil. Og på den måde er det en relevant sammenligning. Fordi det er de hvide arbejdervælgere, de frustrerede, dem der ligesom har tabt på globalisering, som nu går over til Trump. Og det var det samme, altså nu var det jo så før globaliseringen, man ville, men det var den samme frustration i arbejderklassen, som Reagan i virkeligheden fik trukket over til republikanerne. Men det vi selvfølgelig skal huske på, det er, at det bliver ikke et resultat, ligesom i 1984 under alle omstændigheder, hvor Ronald Reagan fik sin største sejr, da han bliver genvalgt. Jeg tror, Mads Fugle, hvis ikke jeg husker meget galt, vinder han med 18% point forspring til Walter Mondale. Ja, jeg tror kun Mondale vinder i District of Columbia og sin hjemstat Minnesota. Resten, det er rente Reagan med. Så nu står vi altså her. Der er et døgn til valgstederne åbner i Amerika. Der er mange, der har stemt i forvejen, fordi man jo kan stemme i op til flere uger i forvejen. Brevstemme eller går sådan set hen og stemme i forvejen. Det kan være, det er 30-35-40%, der har stemt inden. Men det vi ved, Nicolai, det er, at målingerne er sådan, at Hillary Clinton står til at vinde, men ikke sådan overbevisende eller noget som helst. Og jeg ved jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du foretrækker, at Hillary Clinton vinder frem for Donald Trump. Tror du også, hun vinder? Ja, det tror jeg, hun gør. Men det bliver langt tættere, end det så ud for 14 dage siden. Altså, man plejer jo at sige, at en uge kan være lang tid i politik, og man må bare sige, at der er sket rigtig meget i USA. Og der er de seneste målinger, ligger hun vel en 3-4 procentpoint nationalt over Trump. Men det, der selvfølgelig er den helt store ukendte faktor her, det er, en ting er, hvor mange der siger, de vil gå hen og stemme, men hvor mange gør det rent faktisk? Mm-hmm. Og der har Hillary Clinton den fordel, hun har en bedre maskine, som de kalder det, til at få vælgerne afsted. Omvendt så virker Donald Trumps vælgere mere engageret i at gå hen og sætte krydset. Så det kan jo blive virkelig en interessant kamp. Og så er der selvfølgelig det med det amerikanske valgsystem, at hvad du har af forspring på landsplan, er ikke så interessant. Det er, hvad der sker i svingstaterne, der kommer til at afgøre det i morgen. Lad os lige prøve, fordi det var jo sådan, at Sankt Hans aften i år, der skulle briterne stemme om, hvorvidt de skulle blive i EU, eller skulle sige farvel og tak til EU i meningsmålingen. Der så det klart ud, som om man ville blive. Men det endte som bekendt med, at briterne sagde farvel og tak. Og prøv lige en gang at høre, hvad David Dimbleby, berømt BBC-vært, han sørgmodigt måtte meddele midt om natten direkte på BBC. Lad os høre det her. Well, at 20 minutes to 5, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum to leave the EU. This, we are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win. It looks as though the gap's going to be something like 52-48, so a 4-point lead for leaving the EU. And that's the result of this referendum, which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken, and the answer is, we're out. Ja, Mads Fugle, det var ikke nogen glad David Dimbleby, kan jeg tydeligt huske, hvad jeg så det på et hotelværelse i London den der nat. Kan vi risikere, jeg bruger ordet risikere, at det ender med, at en af de store amerikanske tv-værter, der natten til onsdag, må sige med samme sorg i stemmen, vi har fået præsident Donald Trump, selvom vi ikke troede det i meningsmålingerne. Hvis det skal ske, så vil jeg vurdere, at så er der kun en måde, det kan ske på, og det er ved, at afroamerikanere bliver hjemme, at latinoer ikke udgør den sikkerhedsventil for Hillary Clinton, som man har regnet med, og at der er mange vælgere, der når meningsmålingsinstitutter ringer til dem og spørger, hvem de vil stemme på, synes det er socialt uacceptabelt at sige, at man stemmer på Donald Trump, men når de står alene nede i stemmeboksen, så stemmer de på Trump alligevel. Det er den eneste måde, jeg sådan rigtig kan se, at det her, det kan ende med, at man bliver meget, meget overrasket, men hvem ved, jeg bliver også overrasket over Brexit. Nikolaj? Ja, og i forhold til de ting, som bliver nævnt af Mads her, der tyder de forløbige afstemninger, fordi der er jo nogle stater, hvor man har kunne stemme et stykke tid, på at antallet af sorte, der går hen og stemmer, er lavere, end det var med Obama. Til gengæld så er latinoerne, de er i høj grad henne og sat kryds. Og om de to ting kommer til at opveje hinanden, det må tiden jo vise. Og så er der endelig, Nicolaj, den tredje ting, som Mads også nævner, nemlig det der med det, man kalder, jeg tror, man på amerikansk kalder det, the shy voter, altså den, der ikke i meningsmålingsinstituttet, når de ringer op, kan få sig selv til at sige, fordi ægtefællen sidder ved siden af, jeg stemmer på Donald Trump. Er det også en mulighed? Jamen, det er jo muligt, at der er nogen, der er hensyn til husfreden. Et eller andet sted har sagt noget andet, når der bliver ringet. Men der er faktisk lavet en del undersøgelser i USA, der tyder på, at den der shy vote nok ikke er så stærk, som nogen havde forventet. At folk rent faktisk siger, når de bliver spurgt, hvad de har tænkt sig at stemme. Og dermed er formodningen, for vi aner det jo ikke, at der ligger ikke en eller anden stor skjult reserve for Trump og venter på valgdagen. Nej, for der er også lavet undersøgelser, der viser, at the shy vote muligvis kan være lige så stor for Clinton, forstået på den måde, at der kan være en masse kvinder i konservative familier, som faktisk ikke bryder sig om at fortælle, at de har tænkt sig at stemme på Clinton, måske aldrig kommer til at fortælle det til deres mand, men rent faktisk har tænkt sig at gøre det. Men når man sammenligner med Brexit, så tror jeg bare, man skal holde sig en ting for øje, det er, at USA er altså et meget mere etnisk sammensat eller kulturelt sammensat land, end Storbritannien på mange måder er. Selvom Storbritannien også er multietnisk, om man vil, så er USA mere opdelt. Og det kan godt være, at der kommer en Brexit-effekt op i det, jeg før kaldte rustbæltet, altså op i stater som Ohio, Michigan, måske også i Pennsylvania, hvor man vil se vrede, hvide vælgere, altså stemme på Trump, ligesom man til en vis grad så i Storbritannien med Brexit. Men der er altså bare en masse andre stater, hvor vælgerflertallet, eller i hvert fald en meget stor stigende gruppe af vælgere, er latino-vælgere, som i høj grad vil stemme på Clinton. Så der er altså nogle brandmure i det amerikanske valgsystem, der gør, at Brexit-effekten næppe kommer til at sprede sig over hele USA. Man kommer til at se det i nogle regioner, man kommer til at se det i det gamle rustbælte, men det er altså ikke noget, der kan svinge hele resultatet. Min særlige helt Michael Moore sagde jo faktisk i sin film Michael Moore in Trumpland, der kalder han faktisk alle disse her rustbæltestater for The Brexit States. Mads? Ja, og det er jo det, Trump skal satse på. I 1982, der havde man et guvernørvalg i Californien, hvor der var en mand, der hed Tom Bradley, der stillede op. Tom Bradley var afroamerikaner, han førte i alle meningsmålinger, men endte med at tabe, og derfor kalder man det også for Bradley-effekten. Der er bare ikke rigtig nogen, der har kunne vise, at Bradley-effekten har gjort sig gældende andet end da Tom Bradley ikke blev valgt i 1982. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre et klip med en kvinde, som mange af jer givetvis husker, fordi hun dukkede op som John McCains vicepræsidentkandidat i valget i 2008. Og de første dage tænkte man faktisk sikkert et scoop. Han har gjort der John McCain ved at få guvernøren fra Alaska, Sarah Palin, på banen. Det var så ikke så stort et scoop i længden, men hun er stadigvæk en aktiv bidragyder til tv-stationen Fox News, og i går, og jeg ved jo, at Lars Trier Mogensen følger Fox News tæt, i går var hun faktisk på Sarah Palin og bliver spurgt af værten Bill O'Reilly her om, hvordan der ser ud i Michigan, hvor hun var til et valgmøde. Lad os prøve at høre det her. So, do you have a prediction for us on Tuesday, Governor? Well, if Trump wins, then America wins. Nikolaj, det var jo ikke sådan rigtig varm. Det lød ikke, som om hun var helt sikker på, at de vandt. Hun siger faktisk bare, if Trump wins, America wins. Ja, men jeg tror nok ikke, man skal være i tvivl om, at hun er ude i full force for Trump til at vinde. Og hun er jo en person, som du selv beskrev, var en ukendt guvernør for de fleste, indtil hun blev taget ind som John McCains vicepræsidentkandidat. Havde en periode, hvor hun virkelig fangede de konservative amerikanske vælgere, var uhyre populære i cirka 3 uger, og så brød det sammen, og så kom det frem, at hun ikke havde meget forstand på udenrigspolitik og andet, og at man i øvrigt havde haft så travlt med at vælge hende fra John McCains side, at man ikke havde vættet hende, som man siger. Altså man havde ikke gået igennem, hvad har hun af skeletter i skabet, og de begyndte så at vælte ud, og hun blev blandt andet kendt for omkring udenrigspolitisk erfaring at sige, at hun kunne se Russia from her house-agtigt. Altså, her skal vi dog lige huske på, at hun boede jo i Alaska. I Alaska, og med meget stærke øjne. Med al respekt, så var det ikke noget, der imponerede amerikanerne. Og hun er stadigvæk en, der tiltaler et segment, men hendes betydning for amerikansk politik har været for nedadgående siden dengang. Men hun er alligevel inde, Mads, at sige det her med, if Trump wins, then America wins. Jeg synes stadigvæk, det virker lidt, som om hun kampagner, som Nicolaj rigtig siger, heftigt for Trump, men hun lyder næsten som en, der ikke rigtig tror på det længere. Jeg ved ikke, Sarah Palin har jo haft sådan en tur igennem amerikansk politik, som har afsløret, at hun har haft svært ved at holde fast i den politiske kapital, hun rent faktisk fik. Jeg er helt enig i, at hun var ikke god for John McCain i 2008, men hun var god for sig selv. Hun blev et nationalt navn, efter at have været et regionalt navn. Pludselig gik hun fra at være en, der var kendt blandt de lidt over 500.000 mennesker, der bor i Alaska, til at være en, der var kendt i hele USA. Og hun er vel den, der opfinder den politiske profil, Trump har, før Trump selv snubler over den og tiltaler sådan de samme forsmåede vælgere i USA, der ser noget i hende, som jeg også tror, de ser i Donald Trump. Og da hun ikke er, og i lang tid var hun jo en, man talte om som seriøs kandidat, det havde hun svært ved at levere på, men blev ved med at holde vælgermøder, hvor hun sådan legede med tanken om at stille op, hvor der altså dukkede altså 10.000 vis af mennesker op, og jeg kan huske, at jeg var til 2 vælgermøder tilbage i valgkampen med John McCain, hvor det ene var John McCain alene på scenen, og der var ikke ret mange mennesker til stede, når man tænkte på, at det var en præsidentkandidat, og det andet, der var Sarah Palin der, og der var der køer, så langt øjet rakte udenfor. Hun havde fat i et eller andet, og Donald Trump ser jeg som en slags aftager til hende, fordi hun ikke selv var i stand til at forvalte det politiske segment, hun havde opdaget. Hvad er det, Nikolaj, som Donald Trump alligevel har kunnet, siden det lykkedes ham, altså at gå længere end bare til at være en del af, hvad skal man sige, for eksempel T-Party-bevægelsen, men faktisk en, der fik skabt sig selv en så stærk position, at han nu står så tæt på at blive præsident og komme i Det Hvide Hus, som man overhovedet kan komme? Jamen, han har jo formået at tale dels til dem, der er traditionelt. Hvis man siger, at i amerikansk politik er der 40%, måske 45%, der er næsten ligegyldigt hvad ved stemme på en republikaner, og tilsvarende cirka 45%, der er næsten med sikkerhed vil stemme på en demokrat. Så har han formået et langt stykke hen ad vejen at holde sin republikanske base, samtidig med at han taler ind i segmentet af dem, der typisk hvide mænd, som vil stemme demokratisk, arbejdervælger. Og der kan man sige, jeg tror det var Mads, der var inde på det tidligere, det var også dem Reagan havde fat i, og inden da faktisk tilbage til Richard Nixon, som fik fat i, hvad man kaldte dengang the silent majority, altså ganske almindelige, hårdt arbejdende mennesker, som synes, at nu er tiden kommet til, at man skulle tale lidt mere om dem, og lidt mindre om alle andre. Og derfor har han på sin egen måde, fordi han låner noget fra mange andre, samtidig med, at han er helt sin egen. Og derfor tror jeg også, det er for tidligt endnu at afgøre præcis, hvad var det, han kunne. Men han har formået ikke at skræmme alle sine potentielle republikanere væk, samtidig med, at han går indhug i de demokratiske strongholds op i rustbæltet. Og det er det, der i givet fald, at han skal vinde i morgen, er det, han skal udnytte. Jeg tror ikke, det bliver nok, men det kan være det, som han kan håbe på. Og så har han jo så også formået at være op mod nogle andre republikanske kandidater, som ikke kunne nok. Ja. Altså, han har haft det held, at der ikke har stået en kronprins eller kronprinsesse parat, som var den indlysende republikanske kandidat. Og derfor endte han med at være den, der stod tilbage, da slaget var afsluttet hos republikanerne. Lars Trier Mogensen, du er jo normalt vært her på Det Røde Felt i det her tidsrum faktisk, men du har de sidste uger været på kampagnesporet, med så må sige, i USA, og så har du skrevet bogen Den Store Joker om Donald Trump. Du har sagt mange gange, at det han i særdeleshed kan, det er, at han er en dygtig populist. Altså han er dygtig til at gribe fat i nogle folkestemninger, som de etablerede ikke kan. Har det lykkedes ham også her i de sidste uger af valgkampen? Ja, altså jeg vil sige, det der måske, altså man skal forstå, som er den helt afgørende faktor ved Donald Trump, det er, at han har formået at pode den her højre populisme, som Sarah Palin også har været, hele den her kulturkamp, som vi kender herhjemmefra med udlændingepolitik og retspolitik, det er han formået at pode med økonomisk populisme. Og det her er altså en af de første, der har gjort, i hvert fald i nyere tid i USA. Og med økonomisk populisme mener jeg, det er en voldsom kritik, han har, blandt andet af frihandelsaftaler. Han har formået at bygge en figur op, som folk tror på, som folk finder troværdig om, at grunden til, at folk er blevet arbejdsløse, grunden til, at folk ligesom oplever, at lønningerne er faldet, det er, at en korrupt politisk elite har tilladt, at de store virksomheder har flyttet virksomhederne til Mexico og Kina, og det er noget, han vil gøre noget ved at lægge told på varer, altså genopfinde i virkeligheden protektionismen. Og det er ikke noget, man faktisk næsten har hørt nogen steder siden Berlinmuren faldt. Altså ideen om som at lave toldmure, ideen om at være selvforsynende, det er noget, som alle partier, ikke mindst venstrefløjen, er gået altså skrigende bort fra. Eller næsten måske snarere tavset bort fra. Det er i hvert fald slet ikke noget, man diskuterer. Men det, at han formår at slå så meget på stortrum for, at man ikke længere skal have frihandel, at man skal indføre toldsatser, og man i virkeligheden skal trække fabrikkerne hjem og blive selvforsynende, det er altså et dybt brud med den økonomiske dogmatik, der har været, den Washington Consensus snakker man ligefrem om, der har været i verden. Og det tror jeg er noget af det, der vil blive en blivende effekt, at også partier i Europa, også højrefløjspartier i Europa, vil begynde at supplere deres populisme i værdipolitikken med også en mere økonomisk populisme. Og der må man jo i hvert fald bare sige også til Nicolai Wammen, at den socialdemokratiske bevægelse, fagbevægelsen, har jo på en eller anden måde også sovet timen, fordi der er jo vitterligt millioner af mennesker, som med rette oplever, at deres livsmuligheder er blevet forringet. Nu kaldt Mads Fuglede det før for sådan en forsmået stemning. Og det kan man godt lidt nedladende arrogant sige, at folk bare er forsmået over andre har fået nogle bedre vilkår. Men realiteten er jo, at millioner af mennesker har oplevet, at deres arbejdsmuligheder, deres tryghed i jobbet er forringet. Og det er jo blandt andet på grund af globaliseringen. Altså der er jo simpelthen bare en skævvidning, en ulighed i kraft af globaliseringen, som Donald Trump paradoksalt nok er en af de første til for alvor at adressere. Og det er altså noget, der har en virkelig, virkelig bred bundklang. Derfor vil jeg bare sige, at det er noget mere end Sarah Palin. Det er også en økonomisk populisme, og det er noget, som er kommet for at blive. Mads Fuglede, vi har jo talt om det før, men jeg stiller dig spørgsmålet igen. Hvilken anden kandidat som amerikansk præsident fra et af de to store partier, altså ikke en eller anden, der stiller op udenfor, men altså fra et af de store partier, minder mest om Donald Trump i dag? Hvilken anden kandidat fra en af de to store partier, der har stillet op som præsident, kan man sige, ligner lidt Donald Trump? Jamen, har der nogensinde været nogen, der minder om Donald Trump på noget tidspunkt, så skal vi jo næsten tilbage til nogle af de der Bryant eller sådan nogle de der populister tilbage fra slutningen af 1800-tallet. Det er fra den periode, hvor vi kan finde nogen, der sådan fuldstændig laver om på systemet. Der havde man en diskussion tilbage i slutningen af 1800-tallet, om USA skulle forlade guldstandarden, eller i hvert fald forlade den på en sådan façon, at man skulle begynde at præge mønter af sølv, og det mente man ville skabe inflation i USA, og ville skabe en mulighed for at få en værdistigning i det amerikanske samfund. Og der kom der sådan en populistisk bevægelse, der hed The Silver Rights, hvor en mand, der hed Bryant, rejste rundt sådan til vælgermøder og slog sådan ud med armene som en kristusfigur og sagde, jeg er korsfæstet, arbejderklassen i USA er blevet korsfæstet på The Cross of Gold, og så satte han sådan en tornekrans som Jesus ned over sit hoved, og så løb blodet ned af hans ansigt, mens han kastede sig ud blandt vælgerne, der bare rundt på ham og sagde, at nu vil de have sølvmønter i USA. Det er vel den sidste politiker, jeg kan huske, der så, eller kan komme i tanke om, der minder lidt om Donald Trump. Til gengæld, Nicolai Wammen, så kan man sige, at den type politiker, som Hillary Clinton er, jo ikke er en exceptionel ny type af politiker. Det, der er det exceptionelle ved hende, er selvfølgelig, at hun er den første kvindelige præsidentkandidat, altså valgt af sit parti. Har hun været en skuffende kandidat? Jeg tror, at hun i hvert fald har været en kandidat, der har haft meget svært ved at få entusiasme og begejstring omkring sin person. Da jeg var over til konventet her tidligere i år, og tog subwayen ud til, hvor møderne skulle foregå, så var det meget sigende at se, hvem det var, der sad i det her tog. De unge, de engagerede, dem der stod og snakkede ivrigt med hinanden, der stod der Bernie Sanders på deres markader, og så var der nogle lidt ældre kvinder, og ikke noget galt i det, men det var næsten som om, at de kunne være søstre til Hillary Clinton. Og der stod der så Hillary. Hvad stod der på dit badge? Der stod Socialdemokratiet, naturligvis. Nej, men det var alligevel meget sigende, at hun har ikke formået at få fat i blandt andet de unge. Nej. Og det kan jo også gå hen og blive en stor udfordring for hende på valgdagen. Og det er også derfor, man ser, at hun har Bernie Sanders ude og kampagne for hende, at hun har både præsident Obama og Michelle Obama, hun har alverdens kendte navne inden for musik og kultur ude, for at engagere vælgerne til ikke mindst de unge at komme hen og sætte kryds. Og det her er jo en valgkamp, der har stået mellem to præsidentkandidater, der har historisk høje negatives, altså hvor der har været rigtig mange mennesker, der har sagt, at ingen af dem havde de lyst til at stemme på. Og derfor blev det til sidst et valg mellem det mindste af de to under. Sådan har mange amerikanere haft det. Jeg tror så, at hvis hun bliver valgt, at hun vil vise sig at blive en god præsident for USA. Og så bliver det helt store spørgsmål jo, hvad er det for en kongres, hun får at samarbejde med? Mm-hmm. Bliver det en, hvor republikanerne sidder på begge kammer og i virkeligheden kan blokere alt, hvad hun vil lave? Eller bliver det en, hvor demokraterne måske vinder senatet, og der er nogle andre muligheder for at lave politik? Fordi det er jo nok så interessant, om det bliver Hillary Clinton eller Donald Trump, der vinder i morgen. Men så kommer hverdagen jo, og der skal en præsident jo også kunne samarbejde med kongressen. Og det kræver så også, at kongressen er parat til at samarbejde med præsidenten. Lad os lige vende tilbage til det med, hvordan kongressen bliver sammensat, fordi det er meget, meget interessant selvfølgelig, fordi det afgør, hvordan, uanset hvem af de to præsidenter vinder, hvordan vedkommende kan få sin lovgivning vedtaget. Men vi går lige ind på et emne, som vi har været lidt inde på, nemlig det er rigtigt, at det ser ud som om latinos i større omfang end hidtil eller tidligere vil gå hen og stemme til det her valg, og der er grund til at tro, at de så vil stemme på Hillary Clinton mere, end de vil stemme på Donald Trump. Men sorte vælgere er et problem for Hillary Clinton, og derfor havde hun for eksempel i går til et valgmøde i Cleveland i Ohio, den vigtige svingstat Ohio, indforskrevet den store superstar i amerikansk basketball, nemlig LeBron James. Han spiller for mesterholdet Cleveland Cavaliers. Han er en slags USA's Messi, kan man sige, hvis man skal sådan op i den store bane her. Han er dobbelt så høj, som Hillary Clinton havde nær sagt, og han er sort, og han har endorset hende for lang tid siden, og i går der stiller han sig så op til det her store valgmøde i Cleveland og opfordrer andre sorte til at stemme. Lad os høre det her. Now, I grew up in an inner city, and I know the whole notion of getting out and voting. And I was one of those kids, and I was around a community that was like, our vote doesn't matter. But it really does. It really, really does. We We have to get out and make sure we vote. Det er jo ikke bare LeBron, der har været ude. Det er jo også Beyoncé og Jay-Z, der har været ude og, og bakke op om Hillary Clinton. Hun kører nogle af de sådan mest sådan prominente personer fra det afroamerikanske sådan sportsverden og medieverden og alle sorte, der sådan er rollemodeller i det amerikanske samfund, forsøger man at bruge til at få sorte overbevist om, at de skal ikke bare stemme, når det er Barack Obama, der stiller op som kandidat. De skal også stemme på Hillary Clinton, at det er lige så vigtigt som dengang. Og dengang, det der var specielt ved Obama, var, at han er den første præsident nogensinde, der har der er blevet valgt uden at vinde den hvide stemme i USA. Og det gjorde han, fordi man fik sorte til at stemme i et sådan omfang, at han kunne vinde med færre hvide end sin modkandidat. Og 66% af sorte stemmer på Barack Obama mod kun 64%. Eller 66% af alle sorte stemmer ved valget i 12, og kun 64% af alle hvide stemmer. Så sorte har været meget voldsomt aktiveret i nyere tids amerikansk politik, og det skulle man meget gerne holde fast i, så sorte også får den her opfattelse af, på trods af det, der tit bliver sagt i de miljøer, at USA også er et samfund for dem, og hvor deres politiske stemme har en afgørende betydning. Og Nikolaj, det viste sig jo der til konventet, som du også var til, der prøvede man jo alt, hvad man kunne. Man havde Barack Obama deroppe selvfølgelig, man havde Michelle Obama deroppe, man havde alle de her sorte i virkeligheden, der skulle forsøge at tale op, og Barack Obama og Michelle Obama har været meget aktive i kampagnen her på det sidste. Hvorfor er det, at det ikke rigtig lykkedes for Hillary alligevel tilsyneladende at få sorte til at stemme i samme omfang, som de gjorde i 2008 og 2012? Jeg tror retfærdigvis, man må sige, at det var jo også exceptionelt mange sorte, der gik hen og stemte, netop da Barack Obama var på stemmesedlen. Mm-hmm. Altså det var muligheden for at kunne få den første sorte præsident. Og derfor var det op ad bakke at få de samme tal. Clinton-familien har jo så altid haft indtryk af, at de var særligt tætte også på det sorte vælgermiljø. Og Bill Clinton jokede lidt i sin tid med, at han faktisk var den første sorte præsident, forstået på den måde, at han havde en særlig connection. Det må så vise sig i morgen, i hvilken grad det kommer til at spille sig ud. Men der er ingen tvivl om, at det, at man sender en række sportsfolk, en række kulturpersonligheder på banen sammen med præsidenten og førstdamen, er i et kæmpe forsøg på at få folk hen og sætte deres stemme. Og Barack Obama har jo også sagt, det her er i virkeligheden, hvis ikke I går hen og stemmer i morgen, så risikerer I alt det, jeg har skabt i 8 år, det falder til jorden. Så det er ikke bare et spørgsmål om at stemme på Hillary Clinton, det er også et spørgsmål om at bakke mig op og det, jeg har lavet de sidste 8 år. Det er sådan det sidste argument, der bliver kørt ind. Ja. Og så bare lige en hurtig krølle på det med The Latino Vote. Mm-hmm. Meget tyder på, at den kommer til at blive utrolig stærk. Og det kan ikke blot afgøre valget, men det kan også sætte sig nogle spor i amerikansk politik i generationer frem, hvis demokraterne kan lægge beslag på the Latino vote i meget stort antal, fordi den vokser og vokser og vokser i USA. Og jeg ved, at der i hvert fald har været forlydende fremme om, at på interne møder, så er den tidligere amerikanske præsident George W. Bush sagt, at hvis vi taber the Latino vote big time, nu, så risikerer vi, at den ikke kommer tilbage, og at det kan betyde, at det bliver uhyre svært for republikanerne at vinde præsidentposten i fremtiden. Og vi skal jo lige huske på, at latino er en hastigt, meget hastigt præcis, voksende præcis. Vælgergruppe i USA, så det er stadig vigtigere at få den for at kunne vinde valget. Vi skal lige nå en ting mere, inden at vores første gæst, Nikolaj Vammen, går lige om et øjeblik. Han skal skynde sig hen. Det han skal vel over at sikre et eller andet politiske forlig i det lille danske folketing. I det lille danske folketing. Så du får lov til at gå lige om et øjeblik. Men inden da, at vores gæst er... Det er ikke vrede. Nikolaj Vammen, politisk ordfører for Socialdemokratiet, Lars Trier Mogensen, og Mads Fuglede og jeg, David Trasse, er her i studiet. Vi skal lige høre breaking news fra Fox News i går aftes. So now we have some breaking news. Fox News alert now to Washington, D.C. The FBI reaching out to Congress in an apparent update on that letter from the 28th of October talking about the Clinton emails. Now, the head of the House Oversight Committee, Congressman Jason Chaffetz, tweeting this a moment ago on screen. FBI director just informed us, based on our review, we have not changed our conclusions that we expressed in July with respect to Secretary Clinton. Ja, Mads Fuglede, så blev operationen, sagen genåbnet, ophævet igen. Ja, det har virkelig været et bizart forløb. Jeg ved ikke, om Comey på en eller anden... altså, han må have et eller andet altså et form for ønske om at blive fyret, og har derfor formået at lægge og gøre sig uvenner med alle i amerikansk politik. Først var det republikanerne, der havde ham, fordi han ikke ville rejse et sigtelse mod Hillary Clinton. Så kom der de her mails fra Huma Abedins mands, Anthony Weiners computer, og så elskede republikanerne, men nu var det demokraterne, der havde ham, og nu går han så ud igen og vender endnu en gang her. Han må se, uanset hvem der vinder præsidentvalget, så må det være en mand, der sidder med svedige hænder og ser på sin egen fremtid som FBI, leder af FBI, fordi mange spekulerer på, om han politisk kan overleve det, han har været ude i her. Og vi skal lige huske på, at han jo faktisk er republikaner, men udpeget af, Barack Obama, som jo er demokrat. Nicolaj, hvad betyder det her? Ja, jeg tror, det betyder, at han skal til at kigge jobannoncer. men fra amerikansk politik, så har det jo været et uskyndt forløb, hvor der jo fra begge sider er blevet sagt, at her der er en FBI-direktør, som går ind og blander sig i valgkampen, og det er jo helt uhørt. Om det har været hans hensigt, det står hen i det uvisse, men det har i hvert fald været resultatet af det, og man kan sige, at det er jo det, der har været med til at trække Hillary Clinton alvorligt ned her i de seneste uges tid lidt mere. Og nu kommer så frifindelsen, kan man sige. Der er ikke noget at komme efter, som en tidligere dansk statsminister vil have udtrykt det. Spørgsmålet er, om hvor meget det kommer til at betyde. Det kommer så sent, denne her meddelelse. Så hvor mange stemmer det egentlig kommer til at flytte. Men det er klart, at hvis budskabet fra FBI-chefen havde været andet, at nu er vi klar til at rejse sag mod Hillary Clinton, så kunne det virkelig have haft en negativ betydning for hende på valgdagen. Og i de sidste uger, Lars Trier Mogensen, hvor du har været i sydstaterne, der har det jo været, eller ikke i de sidste uger, men den sidste uge har det været en fantastisk gave til Donald Trumps kampagne. Han har faktisk hyldet James Comey. Han sagde, at systemet var måske ikke så rigged endda, så nu er det vel rigged igen. Ja, altså det er nok i hvert fald den måde, det vil blive spundet på, men der har været en stemning af sådan, we told you so, fordi altså i måneder, hvis ikke år, har republikanerne, særligt sådan, kan man sige, de konservative lommer, kørt sådan en sang om, at Hillary Clinton var korrupt, og hun kun har brugt sine politiske poster til som at suge penge ud, og brugt den her Clinton Foundation som sådan et ly, for på den måde bare at stoppe penge i lommerne, men altså virkelig sælge den position, hun har haft, og Bill Clinton har haft, og at hun kun har brugt den her e-mail-server til som at skjule det. Det har de hævdet lang tid. Nu føler de på en eller anden måde, at de har fået ret. Nu er det så blevet fældet sammen igen. Men jeg tror nu, hvis man lige skal drage en parallel også til lytterne, der måske er alt for videre. Altså, jeg synes egentlig, det minder lidt om det forløb, der var med Helle Thorning-Schmidts skattesag. Forstået på den måde, at det var jo også et meget, meget mærkeligt forløb, der var omkring den. Og hvor embedsmændene jo også gik ind og blandede sig. Lad os nævne en departementschef som Peter Loft, som jo blandede sig på en måde, der gjorde, at han faktisk senere blev fyret. Men hans egen intention var jo at skabe, være helt sikker på, at det var den rigtige afgørelse. Og jeg tror, man trods alt også godt kan sige, at James Comey har haft måske den samme intention om at skabe klarhed. Men kernen i det er, Peter Loft røg, og det er der altså også stor sandsynlighed for, at James Comey kommer til at gøre, fordi han reelt har blandet sig i valgkampen. Man bliver altid varm om hjertet, når Lars Trier Mogensen forsvarer embedsværket. lige her inden du smutter, Nicolaj Vammen, hvad nu? Altså, ender det med, at Hillary Clinton vinder? Ja, altså hvis jeg skal give mit bedste gæt nu, så vinder hun. Men det bliver en sejr, som bliver markant mindre, end vi troede for bare 14 dage siden. Og det bliver sandsynligvis jo også en situation, hvor repræsentanternes hus kan ikke se, hvordan demokraterne skal kunne vinde, og hvor senatet er på vippen, så det kan blive en Hillary Clinton, der vinder, men som fra dag et er op mod en hård modstander i republikanerne i måske begge kammer, og derfor kan det blive en meget besværlig præsidenttid for hende. Tak fordi du er med, Nicolai Wammen. Det er i det hele taget tredje gang, du er med i vores glimrende program. Fantastisk program. Tak fordi du var med. Ja, tak fordi du var med. Vi skal lige videre, fordi jeg står her med et udskrift fra Hunter S. Thompsons berømte bog Fear and Loathing on the Campaign Trail, og den er jo fra 1972, og det er derfor, vi hedder Kampagnesporet her. Og i den, der skriver han her i starten, Hunter S. Thompson, han er altså med et valgkampsfly, og han letter fra Long Beach, og han skriver, jeg taler til dig nu, Lars Trier Mogensen, du skal fortælle mig, om det er sådan at dække det amerikanske valg i 2016. Du har jo været derovre i den forløbne tid. It was stark when we took off from Long Beach. I was standing in the cockpit with a joint in one hand and a glass of Jack Daniels in the other as we boomed off the runway and up, up, up. There were five or six of us crowded in the cockpit along with a three-man crew. Here, take this, I said, handing one of the guys a joint. Det er altså Hunter S. Thompson, det er kampagnesporet. Og, ja, de og alle ved, at det er sådan, at alle venstreorienterede går på arbejde. Så det kan Lars Trier Mogensen selvfølgelig også. Ja, jeg ville ønske, det var sådan, men altså, jeg vil sige, min lufthavns- eller flyoplevelse med Donald Trump var nu altså ikke helt så beruset og tåget i rusmidler. Fordi jeg stod og ventede på ham i timevis på en flyplads uden for Orlando, men var han jo så meget teatralsk, landede så et fly, og jeg tvivler altså på, at der var nogle af de folk, der røg joints eller havde Jack Daniels. Hvad med dig selv? Jamen, jeg stod og bagte i solen uden vodt eller tørt, og jeg vil bare sige, at som dansk journalist er det altså enormt meget, meget, meget, meget svært at ligesom blive embeddet i de her valgkampagner, hvor man flyver rundt med fly. Så det er, jeg må desværre sige, at jeg var ikke så tæt på, som Hunter S. Thompson var dengang. Og i hele taget tror jeg også, man må konstatere, at kampagnerne er blevet enormt meget mere professionaliseret, mm-hmm. og det er gjort meget mere eksklusivt, kan man sige, hvem det er, der får lov til at dække. Og selvom der er nogle af de danske reportere, som måske vil foregive, at de er meget tæt og har alle mulige kilder, så er realiteten, at det er en meget, meget lille håndfuld af udvalgte reportere, som får lov til at komme helt tæt på både Hillary Clinton og Donald Trump. Og der er ikke nogen danske reporter, som desværre, kan man sige, har nogen mulighed for at få adgang til noget, som de ikke sidder og ser på fjernsyn, ligesom alle os andre. Ej, tal for dig selv. Lars Trier Mogensen, vi går lige med Mads Fugle. Den her bog fra 72 hedder jo Fear and Loathing, og det var jo en valgkamp, hvor Richard Nixon stiller op. Der er vel visse sammenligninger mellem den valgkamp og den, vi har nu? Ja, det er der nok. I hvert fald er der ville sammenligningen være sådan mere i skabet, hvis nu Bernie Sanders havde vundet primærvalgene hos demokraterne. For det, som Hunter S. Thompson gør, det er, at han følger George McGovern rundt og er vidne til hans kollaps som kandidat i den valgkamp. Og mens han rejser gennem USA, der oplever han den her mørke understrøm, han ser i det amerikanske samfund, som dukker op i forbindelse med Nixons valgkamp, og ser den kandidat, som især ungdomsoprøret og det, som han blev portrætteret så, som hippie-generationen har peget på. George McGovern var meget venstreorienteret i forhold til de kandidater, der ellers var stillet op for demokraterne ved det valg, og han lider et enormt nederlag til Richard Nixon i 72, selvom Nixon på det tidspunkt bestemt ikke er nogen særlig populær skikkelse, så bliver han opfattet som så langt ude på venstrefløjen, McGovern, at Nixon har ret nemt ved at afvise den, og det er et valg, der aldrig rigtig er spændende. Lad os lige prøve at tage en lille bitte smule om det, som vi ikke nåede med Nicolai Wammen, men som vi lige strejfede et par gange, nemlig det der med, at der ud over præsidentvalget er indløsende også er en helt stribe andre valg, og vi fokuserer udelukkende nu på de to valg til kongressen, altså til repræsentanternes hus og senat, og ikke alt det andet, der også foregår på tirsdag eller i morgen. Hvordan ser det ud der, Mads? Jamen, senatet er på vippen. Der er nogle meget spændende senatsvalg, som kommer til at afgøre, om demokraterne kan fravriste republikanerne deres flertal. Det er især spændende i en stat som Pennsylvania eksempelvis, hvor en kvindelig udfordrer til den ret populære Pat Toomey, republikaner, der forsøger at blive genvalgt. Og selvom han har bedre meningsmålinger, end Donald Trump har i Pennsylvania, så er der meget, der tyder på, at han får svært ved at modstå, at Hillary Clinton især får så mange kvinder til at komme ned og stemme. Hvis det sker, så tyder meget på, at der kan man godt risikere at miste et sæde for republikanerne. Og Marco Rubio i Florida er også i vanskeligheder, og der er flere steder, hvor vi kan få en overraskende resultat, der kan betyde, at senatet skifter. Repræsentanternes hus derimod, som Nicolai Wammen var inde på, der har republikanerne i flertal på 60 mandater, og det vil sige, at de skal tabe 30. Og det vi lige skal huske på, det er til repræsentanternes hus, der er alle sæder på valg modsat til senatet, hvor det kun er cirka hver tredje. Ja. Alle 435 medlemmer af repræsentanternes hus er på valg, og her der skal de tabe 30 pladser for at miste deres flertal af republikanerne, og det er der simpelthen ingen målinger, der viser. De værste målinger, som jeg har set, sådan som det ud lige nu, tidligere, var der noget at tyde på, at de kunne tabe op mod 18-20 pladser i repræsentanternes hus, da Trump klarede sig dårligst i meningsmålingerne. Nu ser det ud til, at være væsentligt mindre, de taber. Det vil sige, at republikanerne er så godt som sikre på at bevare magten i det kammer, som initierer lovgivning som regel i USA. Så det vil sige, hvis vi lige summerer det op, Mads, hvis Hillary Clinton bliver valgt til præsident, så er der grund til at tro, at hun har repræsentanternes hus imod sig. Det vil være domineret af republikanere, ikke stort, men dog, mens at senat muligvis vil stå lige. Så hun vil i hvert fald ikke have en demokratisk sindet kongres. Det er jo kombinationen af de to med sig. Nej, og den vil muligvis endda være lidt værre end den kongres, der sidder nu, fordi hvis man ser på, hvilke republikanere det er, der er i farezonen, så er de ser de mest moderate republikanere, der ser ud til at ryge ud ved det her valg. Og det betyder, at Paul Ryan, der er flertalsleder eller Speaker of the House i repræsentanternes hus, vil have et caucus, som man kalder det, der er meget lidt interesseret i at samarbejde med Hillary Clinton, medmindre hun viser, at hun er usædvanligt god til at lave politik med dem. I anden time i dag af kampagnesporet, vi sender altså også fra kl. 11 til 12, der kommer vi lidt mere ind på, hvordan de to kandidater, Hillary Clinton og Donald Trump, som når en af dem bliver valgt til præsident, vil kunne samarbejde med kongressen. Det vender vi tilbage til. Vi skruer lige tiden tilbage nu til juni måned 2015. Vi er i Trump Tower i New York City. Den gode Donald Trump kommer gående ned af trappen og dernæst ned af en rulletrappe. Alt imens folk står og hæpper rundt omkring. Han går sammen med sin hustru. Og så spilles denne her melodi ud over højtalerne for fuld drøn. On rocking in the free world, som Neil Young blandt andet synger, there's a lot of people who would think we'll be better off dead. Samuel Raklin, vores næste gæst, kendt som Ruslands korrespondent gennem mange år, men også som USA-korrespondent, også bosat stadigvæk i Washington D.C. efterhånden gennem mange år. Velkommen til. Tak. Samuel, den dag i juni måned 2015, da du hørte det her, fandt ud af, at Donald Trump han ville stille op. Hvad tænkte du så? Da jeg så den der entré, så tænkte jeg på sådan en romersk kejser, der kom gående ned af fra et eller andet palads eller palæ. Det eneste, der manglede, det var en tunika. Nu havde det jo været undervejs, spekulationerne havde været undervejs i nogen tid, så det var ikke nogen overraskelse, men lige fra det punkt, så var det jo den ene surprise efter den anden, hele vejen frem til i går, og det ville undre mig, om det ikke også ender med en eller anden form for overraskelse på selve valgdagen. Det er ligesom det, Trump har stået for lige siden den der ret flotte entré i Trump Tower. Var din første tanke, Samuel, da du så det der, nå, det bliver nok ham, der vinder republikanernes primærvalgkamp. Han bliver nok præsidentkandidaten. Han bliver måske endda præsident. Ja, det vil du gerne have mig til at sige, men nej, det gjorde jeg bestemt ikke. Jeg synes, det var en chokker, og jeg tror, at jeg reagerede som de fleste andre på det tidspunkt, nemlig at, nej, altså, der hører han ikke til. Det er en joke. Det er at gøre grin med det amerikanske politiske system, at den her mand forestiller sig, at han har en chance. Jeg gav ham simpelthen ikke en chance til at komme videre. Men det viste sig jo igen, trin for trin, dag for dag, event for event, at han overgik alles forventninger og formodninger, og på den måde har vist sig at have en politisk overlevelsesevne, der overgår ens fantasi. Ja, det er ret fantastisk. Nu kaldte du, du brugte ordet joke, og Lars Trier Mogensen, der er med os her, har jo skrevet bogen, den store, ikke den store joke, men den store joker om, Donald Trump. Og du så ham jo heller ikke indrømmet, da du så ham første gang. Jeg tænkte, at det her det er USA's næste præsident, vi ser ham. Men du var fascineret af ham ret hurtigt. Hvad var det, der fascinerede? Jamen, det er jo hans evne til og i virkeligheden mobiliserer en masse mennesker, som normalt ikke er politisk interesseret. Det er jo sådan, at i alle demokratier, så er der altså nogle politiske nørder, nogle af dem, der måske sidder og hører til sådan et program som det her, som på en eller anden måde er meget politisk interesseret, og som er meget afklaret. Men så er der jo en kæmpe stor gruppe, og i USA er den ikke nødvendigvis større, men den er enormt stor af folk, som ikke følger med i politiske nyheder. Men hvor Donald Trump har formået at fange dem ind i et spektakel af noget, som jo bedst kan beskrives som et reality show, men man altså formået at bruge noget af den koreografi og det narrativ, der er fra reality tv, som grundlæggende handler om, hvis man har set reality shows, at det ofte er den mest usympatiske person, den person, der laver mest ravage og bryder reglerne, som får mest opmærksomhed, og som er den, der ender med at vinde programmet. Og der har han altså formået at forvandle først de her urafstemninger, som primærvalget nu er, til et reality show, og senere også resten af valgkampen til noget, som folk, der er ikke politisk interesseret, lige pludselig har engageret sig i. Og på den måde er det jo på sådan en lidt koldbøtteragtig måde jo for mig at se også lidt en demokratisk triumf, at han faktisk får engageret nogle mennesker, som normalt ikke er, altså som normalt er sofa-vælgere. Og det er det, der egentlig er hans kunststykke, og det er jo det, der har gjort det. Det er også derfor, jeg gerne har den store joker. Det er jo det, der gør, at han har været så uforudsigelig, fordi at alle de almindelige apparatniks og partisoldater har haft meget svært ved at navigere i det her landskab, fordi han altså har trukket en masse mennesker ind. Under primærvalgene fik han 14 millioner mennesker, som aldrig nogensinde før har stemt ved primærvalgene til at stemme. 14 millioner ekstra vælgere. Det er jo på mange måder en triumf. Og det er den faktor, det er den her evne til altså at udvide det politiske terræn, som jeg synes har været fascinerende, og var jo netop det, som den her, både ejendomsmogul, men jo også som reality-stjerne. Det var det, jeg så, og det var det, jeg på en eller anden måde været fascineret af. Hvordan kan man få mange flere og forskellige arter typer til at engagere sig i det politiske? Det evner han altså på en helt exceptionel måde. Samuel, du bor jo simpelthen inden for det, man kalder The Beltway i Washington D.C. Det vil sige, du er helt inde i den der cirkel, hvor man virkelig skal gå fra hus til hus, før man finder en, der synes, at Donald Trump, han er den store helt. Hvorfor, Samuel, hvis du sådan skal svare på det store spørgsmål, kunne det alligevel lykkes en mand uden for partierne, uden politisk erfaring, med den baggrund, han havde, at komme ind og først besejre de andre kandidater hos republikanerne, og i dag stå sådan ret godt i meningsmålingerne på valgdagen? Lars har jo lige navlet det, fordi i det øjeblik, du stillede ham spørgsmål, var jeg ved at notere, at det der lykkedes for Trump, det er at fusionere reality show segmentet, det passive sofa-vælger segment og amerikansk politik, som altid har haft et vist element af reality show, men der er ingen som ham, der har evnet at bringe det frem og aktivere det. Og jeg har også hæftet mig ved, at the silent majority, et begreb, der går tilbage til Nixon-årene, og som man ikke har hørt faktisk siden, det har han aktiveret, og man ser jo de der valgskilte til hans møder, hvor de ligefrem skilter med, at de er the silent majority. Det er virkelig interessant, at det her er blevet reaktiveret, og der må man så sige, der ligger hans politiske talent, at han har været i stand til at bringe den her vælgergruppe, som er ganske betydelig. Og det er jo blue collar workers, der er republikanere. For mange mennesker har det været det, man på amerikansk kalder en eye-opener, at det har åbnet folks øjne for, hvor et enormt politisk vælgermassiv, der har ligget passivt hen og ubrugt og uaktiveret, og som han har været i stand til, på grund af, altså, det må man så lade ham, at han i den der zone mellem entertainment og politik har været i stand til at skabe sig en platform. Hatten af for det, men ellers, at det jeg har bemærket, David, det er, at jeg har tænkt på, at da den kolde krig var ved at være forbi, så var der en amerikansk politolog og historiker, Francis Fukuyama, der skrev sådan en meget omtalt bog, der hed The End of History. Og det blev et begreb, det blev et brand for ham, og på samme måde har Trump bidraget til den politiske, så at sige, begrebsverden med begrebet The End of Truth. Ja. At han har været i stand til at bruge løgn og bedrag og forstillelse i en grad, der mest af alt minder mig om det, de laver i Rusland under Putin, hvor de også er ret gode til at bruge løgnen i en politisk sammenhæng. Men han har nydefineret, hvordan man kan lave politik, og hvordan man kan lave en politisk platform og i amerikansk politik. En af grundene, Samuel, for at det lykkedes for ham at kunne, rent sagt, manipulere, ofte decideret lyve med sine ting, er vel fordi han spiller op af en politisk virkelighed, hvor mange vælgere siger, de andre lyver også, de gør det måske på en snedigere måde, de pakker det lidt ind, men de er i virkeligheden også fuld af løgn. Sådan er der mange af Trumps vælgere, der mange gange har sagt, at de faktisk ikke stoler på den anden side. Jamen, Trump er jo også over populisten. Han har jo også redefineret populisme i ikke bare i amerikansk politik, men i det hele taget i hvordan man kan bruge populismen i en politisk sammenhæng, som han har gjort det. Ingen har evnet det at gribe det der segment, som vi har kredset om her. Og det må man sige, altså det her vil jo give stof til eftertanke i mange, mange år, og ikke kun i det republikanske parti. De ligner jo nærmest en rygende ruin i dag, men i det hele taget i den politiske litteratur og blandt politiske analytikere, hvad man skal stille op, hvad er konklusionerne? Jeg tror på den måde, det bliver hans største betydning, at man kommer til hans legacy, hans eftermæle, hans politiske. Jeg tror altså, han er glemt i næste uge på mange måder, men hans eftermæle vil leve videre på den måde, at man er nødt til at forstå, hvad det var, der udløste det her. Hvordan lykkedes det? Hvordan kunne han distancere 16 andre på sin vis meget velkvalificerede kandidater som ingenting? Og så flyde ovenpå. Mads Fuglede, hvad siger det her om det republikanske parti, der ikke var i stand til at aktivere alle disse mange vælgere, som det altså er lykkedes for Donald Trump at aktivere? Jamen altså, republikanerne har jo ofte taget mange af de her vælgere for givet i en lang årrække. Reagan fik dem ind i partiet, som Lars Seier Mogensen var inde på tidligere, og man har haft en fornemmelse af, at fordi de delte synspunkt med republikanske kandidater tit på værdispørgsmål, tit på spørgsmål om religion, tit på våbenlovgivning osv., at så havde man ligesom på en eller anden måde, man behøvede ikke at sådan lave politik specifikt til dem. Og så opdagede man ikke, at den amerikanske arbejderklasse har været på nedtur faktisk siden 70'erne og frem. Og nu er man så nået dertil, hvor de har vendt sig mod helt anderledes signaler. Og man, som vi var inde på lidt tidligere, det skulle man jo nok have set, da man så, hvor god Sarah Palin var til at få dem i tale. Men man lavede ikke politikudvikling for dem. Blev ved med at tale om, at frihandlen var godt, og at USA er en nation, der mest velfungerende, hvis finansmarkederne er underregulerede, og hvis der er risikovillig kapital, der flyder frem og tilbage, så skal det hele nok gå og så videre. Så kom finanskrisen, den ramte alle det amerikanske samfund hårdt, men når man i forvejen har det svært og er under vand, så gør det selvfølgelig mere ondt i det her segment, når man ender med at blive underbeskæftiget. Og i dag er arbejderklassen i USA jo, som udgør 30% af den amerikanske befolkning, de er i arbejde, men de er massivt underbeskæftiget. Vi taler om mennesker, der tilbage i 60'erne, 70'erne og dele af 80'erne, hvor de begynder at miste deres arbejdspladser i stor stil, at nu kører de taxa, nu arbejder de i serviceerhverv, de er tit i mindstelønserhverv, og arbejderklassen i USA er ikke et mindstelønserhverv ellers traditionelt set. Men det vil sige, at en klasse, der har haft en enormt stor købekraft og har følt sig som sådan ryggraden i det amerikanske samfund og den meget købekraftige befolkning, er nu endt med at være en slags tabergruppe i det amerikanske samfund. Og selvom mange af dem ikke er underbeskæftiget endnu, der er, man skal huske, at USA stadigvæk er den største produktionsindustri, der findes i verden, så er det stadigvæk en gruppe, som kender så mange, for hvem det her er gået ud over, og det gør ondt på dem. Vi er færdige lige om et øjeblik med første time af kampagnesporet i dag. Om et øjeblik er vi tilbage igen, og der vil vi diskutere udenrigspolitik. Hvad betyder det, hvis henholdsvis Donald Trump eller Hillary Clinton bliver valgt, ikke mindst over for USA's forhold til Rusland, Vestens forhold til Rusland? Det diskuterer vi videre med vores to gæster, Lars Trier Mogensen og Samuel Raklin. Vi er tilbage, når vi lige har haft nyheden her, med det sidste nye fra det amerikanske valg.